تفسير: حتى إذا جاء أحدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، قال رب ارجعونی، کہتا ہے رب مجھے واپس بھیج. رجع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے مبدا کی طرف لوٹنا، پلٹنا. اور احدہم سے مراد یہاں کافر ہے، یا پھر اعتقادی کافر نہیں، عملی طور پر دین سے دور لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کا سامان دیکھنے لگتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، کیا پھر تمہیں دنیا میں واپس کیا جائے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کروں گا، مجھے نہیں جانا واپس، کیونکہ اسے آگے جو رحمت نظر آ رہی ہے، مجھے تو اب اللہ کے پاس لے چلو. جس ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. اور یہ شوق دنیا میں تو ہم میں سے کم ہی لوگوں کو ہوتا ہے، کیونکہ ڈر لگتا رہتا ہے نا، میں کیا کچھ نہیں. لیکن موت کے وقت جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمت نظر آئے گی تو وہ تمنا کریں گے بس اب جلدی سے لے چلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ہم ملنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب کافر کے پاس موت آتی ہے، یا جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، یا بدعمل شخص کے پاس، تو وہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی، یا اللہ مجھے واپس بھیج، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، یا بھولے رہنا چاہتے ہیں، ہے نا، ہم یاد نہیں کرنا چاہتے. ایسی مزہ خراب کرنے والی بات ہے موت کی باتیں کر کے. لیکن جتنا بھی ہم اس کو بھلائیں، جتنا بھی ہم اس کو نہ سوچنا چاہیں، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، ہر شخص تک وہ آئے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں تم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، موت کے وقت یکا یک آنکھ کھلتی، دنیا سے جو بند ہو رہی ہوتی، دنیا اجل ہو جاتی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹک ٹکی لگ گئی، وہ جو ٹک ٹکی لگتی ہے نا تو اس میں ہوتا ہے کہ سامنے آس پاس کے لوگ کو نہیں نظر آ رہا، مال و متاع، وہ بھرے ہوئے گھر، وہ سب پردہ آ گیا، کچھ اور نظر آ رہا ہے. یہاں سے آنکھ بند ہوئی تو وہاں کھل گئی، ابھی وہاں سے بند ہے نا، ادھر کا سوچتے بھی نہیں، اس لیے دنیا کے لیے خوب کھلی ہوئی ہے. آج ہمیں دنیا سب سے بڑا مسئلہ نظر آتی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم نے بہت بڑا مسئلہ بنا لیا، انہی کے غموں میں ہم اپنے آپ کو گنوا رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں. میری شادی اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ میرا بچہ کیوں نہیں ہوا؟ میرے بچے کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے یہ بیماری کیوں لگی ہوئی ہے؟ میرا گھر ابھی تک کیوں نہیں بنا؟ اور یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا، کبھی ایک چیز کے بارے میں غمگین کرتا ہے، کبھی دوسرے کے بارے میں، کبھی تیسرے کے بارے میں. میرے پاس ایسا کپڑا کیوں نہیں جو اس نے پہنا ہوا؟ کن کن چیزوں سے ہم حسرتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کن کن چیزوں پہ دکھی ہو رہے ہوتے ہیں، غم کے گھونٹ پی رہے ہوتے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں، ہائے فلاں چیز نہیں ہے میرے پاس. کبھی سوچے تو کسی کے پاس چھوٹی سی نعمت دیکھیں گے، ہماری آنکھیں گیلی ہو جائیں گی، میرے بچوں کو تو یہ نصیب نہیں. کسی کی اچھی گاڑی دیکھیں گے تو اپنی گاڑی اچھی بھلی کام کرتی بیکار نظر آنے لگے گی. یہی غم لگائے ہوئے نا ہم نے، اور کیا غم ہے ہمارے؟ یہ غم غم نہیں ہے، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ سارے غم رپو چکر ہو جائیں گے جس وقت موت کے ذریعے آنکھ کھلے گی اور دوسری دنیا میں جھانکے گا، وہاں انسان کو پتا چلے گا اصل مسئلہ تو یہ تھا، اصل غم تو یہ تھا، فکر تو اس کی کرنی چاہیے تھی. اسی لیے وہ فوراً کیا کہے گا؟ قال رب ارجعونی، اللہ میں نے واپس جانا، مجھے واپس بھیجے. اچھا یہاں پر لفظ ارجعنی نہیں کہا گیا کہ اللہ تو مجھے واپس بھیج، کیا کہا گیا؟ ارجعونی. ارجعو تو جمع کسیدہ، تو ایک طرح سے کیا کہے گا؟ اللہ یہ جو موت کے فرشتے مجھے پکڑے ہوئے ہیں نا، ان کو ہٹا دے مجھ سے اور یہ مجھے واپس جانے دیں. یعنی میں اے رب تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ فرشتے جو میری جان نکالنے آئے ہیں، یہ مجھے دنیا میں واپس جانے دے، یہ چھوڑ دے مجھے، میں نے نہیں جانا ابھی، میں نے نہیں مرنا. کیوں جانا چاہتا ہوں؟ لعلی اعمل صالحا शायद कि मैं कोई अच्छे काम कर लूं, क्योंकि उस वक्त पता चलेगा ना कि अब तो कुछ भी और नहीं चाहिए सिवाय अच्छे कामों के। और ये तमन्ना हर काफिर मौत के वक्त या जब मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा उस वक्त, या अल्लाह ताला के हुजूर जब हाजिर किया जाएगा उस वक्त जरूर करेगा, या फिर जब जहन्नम में धकेला जाएगा उस वक्त जरूर करेगा, लेकिन उस वक्त कोई फायदा नहीं होगा। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरकत, अल्लाह मुझे उस दुनिया में वापस भेज जिसे मैं छोड़ आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि अब मैं नेक काम करूंगा। यानी नेक कामों के लिए वापस जाना चाहेगा लेकिन वापस नहीं भेजा जाएगा। क्यों? सूरत अल-अनाम में आता है, वलो रुद्दू लादू लिमा नुहू अन, अगर वो लौटाए भी जाए तो वही कुछ करेंगे जिससे रोके गए, जिस चीज से पहले मना किया गया ये जाके फिर वही फिसल जाएंगे, फिर वही कुछ करने लगेंगे। क्योंकि दुनिया में भी कई दफा ऐसा होता है ना, हम पे कोई मुश्किल वक्त आता है, तकलीफ आती है, तो हम कहते हैं या अल्लाह ये तकलीफ दूर कर, अब तो मैं बिल्कुल नेक बन जाऊंगा, अब तो मैं जरूर अच्छे काम कर, आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आइंदा कभी ये नहीं करूंगा। अब क्या होता है, वो अटकी हुई जान छूट जाती है, हम फिर उसी दुनिया में लौट आते, फिर वही कुछ करने लगते। इसलिए अल्लाह ताला मरने के वक्त भी उसकी चीख पुकार, उसकी परेशानी, उसको देख कर सुन के उस पर तरस नहीं खाएगा और उसको वापस नहीं भेजेगा। ये नहीं हो सकता, अब मुमकिन नहीं। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ वो शख्स ये नहीं कहता कि मुझे मेरे कबीले में भेज कि मैं जरा मुलाकात कर रहा हूं, मेरी बरादरी में भेज, या मेरे कारोबार में भेज के मैं जरा उसे पूरा कर रहा हूँ, वो मैं जरा किसी को बता तो आऊं कि मैंने कहाँ कहाँ खजाने दफन किए हुए। नहीं, अल्लाह मुझे भेज के मैं जरा अच्छे काम करके आऊं। आज हमारी फिक्र और हमारी कोशिश और भाग दौड़ दौड़ धूप किस चीज के लिए? उसको राजी करना है, उसको मिलना है, ये संवारना है, ये बनाना है। इन चीजों से फुर्सत है ही नहीं कि कोई अच्छा काम भी कर ले, किसी वक्त कोई आखिरत की बात ही सुन ले कहीं बैठ के, कहीं मौत के बाद की कोई तैयारी कर ले। जरा सोचिए, यहाँ बैठ के आपको क्या फिक्र होती पीछे की मसले, जल्दी छुट्टी हो जाना है, फलाना फलाना काम है, ये क्या फिर 15 मिनट बढ़ा दिए, छुट्टी दे दें, जाना है फला काम को, जाना है फला को काम, जैसे लोग करते रहते हैं, आज हाफ डे की छुट्टी चाहिए, ये जहाँ जाना है वहां जाना है, ये करना है वो करना है, और आज पूरी छुट्टी करनी है, क्या करें, बच्चे घर में होते, मियाँ घर में होते हैं, ये क्या बात हुई, हफ्ते के दिन छुट्टी नहीं देते। जब मौत का वक्त आएगा, किसी को याद नहीं आएगा कि मियाँ घर में है, किसी को याद नहीं आएगा कि बच्चे पीछे हैं, कोई नहीं सोचेगा कि मेरे कारोबार का क्या होगा, कहेगा नहीं मुझे वापस जाना था कि मैं अच्छे काम करूं जो अभी तक नहीं किए। उस वक्त अच्छे काम याद आएंगे। जब कोई फौत होता है तो उसके पीछे हमें क्या गम खा रहे होते हैं, है उसका कारोबार कौन संभालेगा, उसके बच्चे छोटे हैं, उसका क्या बनेगा, हम इन बातों पर गम खा रहे होते हैं। और वो किस पर गम खा रहा होता है कि मैं तो खाली हाथ आया हूँ, मुझे एक दफा वापस जाने का मौका मिले, अब नहीं वो देखूंगा सब कुछ जो देखता रहा, अब तो मैं अपने लिए कुछ करके आऊंगा, सारी जिंदगी अपने लिए कोई वक्त ही ना मिला, हमेशा दूसरों को ही खुश करते करते दुनिया से चले गए, नमाज पढ़ते हैं तो फिक्र है ये करना है वो करना है वो करना है वो करना है, कोई तो हो नमाज जिसमें हम कहें कुछ नहीं करना, अल्लाह ही के आगे खड़े होना है। कितनी नमाजें होती है हमारी दिन में ऐसी, नमाज में भी कान फोन की तरफ, दरवाजे की तरफ, उधर उधर कौन आए कौन गए, ये क्या बात हो रही, सब तरफ की खबर रखे हुए, और शो ऑफ क्या कर रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े। तो वहां इंसान उस वक्त ये जो दुनिया की जितने भी गम और फिक्रें हैं, इनमें से कोई फिक्र उसको नहीं आएगी, किसी चीज का ख्याल नहीं आएगा, कहेगा लअल्ली आमलु सालिहन, मुझे वापस जाना है कि मैं अब जाके नेक काम करूं। लेकिन आप देखें ना कि हमारे पास तो आज मौका है, अभी हमारे ऊपर वो वक्त नहीं आया कि हम मोहलत मांगे, अभी मोहलत है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस मोहलत को इस्तेमाल करने वाले, वाकई इससे फायदा उठाएं, इन लम्हात को गनीमत समझें कि इसमें कुछ कर लें, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा नेक काम कर लें, ताकि कल कयामत के दिन कोई हसरत न रहे कि काश वापस जाके कुछ करके आऊं। उस वक्त क्या कहा जाएगा? कल्ला, हरगिज नहीं, क्योंकि अल्लाह का कानून नहीं कि मरने के बाद किसी को वापस भेजा जाए, ये तो उसकी मशीयत के खिलाफ है। और दूसरा माना, ये जो कहने वाला है बस कह रहा है, इसने करना कराना कुछ नहीं, और असल ईमान तो ईमान बिल गैब है, पर्चा आउट होने के बाद, हकीकत सामने आने के बाद तो कोई भी चीज फायदेमंद नहीं। कल्ला, हरगिज नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अब तो पर्चा आउट हो गया, अब तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, हरगिज नहीं, बेशक ये तो एक बात है जो कहने वाला कह रहा है, ये तो महज इसके मुंह की एक बात है, इसने करना कराना कुछ नहीं। करने वाले तो जब मोहलत दी गई थी उस वक्त कर रहे थे, करने वालों को कहने की जरूरत नहीं होती, वो दावे नहीं करते, वो तो सुनते और कर गुजरते हैं। وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور ان کے پیچھے یعنی ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک, جب تک وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ برزخ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آڑ, پردہ, حجاب, یہ اصل میں فارسی لفظ ہے پردہ, اس سے عربی میں جب اس کو بنایا گیا تو برزخ بن گیا۔ مراد ہے اس سے دنیا اور آخرت یا قیامت کے بیچ کا درمیانی وقفہ یا وقت, ٹرانزٹ, ٹرانزٹ پیریڈ یا انٹرم پیریڈ۔ اور اس میں انسان کہیں بھی ہو, ہاں معروف معنوں میں جو قبر ہے اس میں ہو, یا کسی درندے کے پیٹ میں ہو, یا جلا دیا گیا ہو, یا مٹی میں گم ہو گیا ہو کہیں, ان سب پر حاوی ہے یہ برزخ کی زندگی۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو خواہ کہیں بھی ہو, راکھ بن گیا ہو یا مٹی بن گیا ہو یا کوئی اور مخلوق بن گیا ہو, ہر جگہ سے نکال کے سمیٹ کے لے آئے گا۔ اگر دنیا میں ہمیں سلالہ کے منتین سے بنا لیا, جیسے اسی صورت کے شروع میں آتا ہے, تو پھر قیامت کے دن وہ ہمیں کسی بھی شکل سے, راکھ سے اور مٹی سے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکے گا؟ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, تو ان کے درمیان اس دن کوئی رشتہ داریاں باقی نہ رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یعنی حشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے کوئی کسی کو نہ پہچانے گا اور نہ پوچھے گا۔ يَتَسَاءَلُونَ جو ہے باب تفاعل سے ہے, تساؤل کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے مدد کا طالب ہونا۔ تفاعل میں دو لوگ ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں, تو تساؤل میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا۔ مصیبت کے وقت دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان دوسروں سے مدد مانگتا ہے۔ آج آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں, کل کوئی آپ سے مدد مانگے گا, خاندان, رشتہ دار, دوست, احباب, ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن عربوں کے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ عربوں کے ہاں خاندانی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد لازم سمجھا جاتا تھا, فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ جب کوئی مصیبت ہوتی یا کوئی تکلیف ہوتی, خواہ ایک شخص پر تکلیف یا مصیبت آتی تو پورا قبیلہ اس کی مدد کرتا تھا, خواہ اس کے لیے انہیں کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ یعنی اتنا مضبوط برادری سسٹم تھا, یعنی کسی بھی قبیلے کے ایک شخص کی پکار پر سارا قبیلہ جمع ہو جاتا تھا, خواہ وہ پکار غلط چیز کے لیے ہوتی یا درست چیز کے لیے۔ یعنی اتنی عصبیت تھی وہاں۔ اور ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے دوستوں, رشتہ داروں, عزیزوں پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو یہ سب ساتھ مل جائیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں شادیوں, بیاہوں پہ یا غمی خوشی کے موقعوں پر یا کسی نقصان تکلیف کی شکل میں ساری برادری خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ بھی آ جاتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہر شخص بالکل تنہا ہوگا، وہاں انسان کے اچھے عمل کے سوا کوئی چیز اس کی مددگار نہ ہوگی، اتنی وحشت اور ہولناکی ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. جس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور اولاد سے بھاگ جائے گا، اس روز ہر شخص اپنے حال میں ایسا مبتلا ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا. سورۃ المعارج میں آتا ہے، ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا. اس روز مجرم کا دل چاہے گا کہ اپنی اولاد، بیوی، بھائی، اپنی حمایت کرنے والے، قریب ترین کنبے اور دنیا بھر کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا. فلا انساب بینہم یومئذ، سب نسب حسب ختم ہو جائیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے، کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں. اب کیا چاہیے، کیا چیز کام آنے والی ہے؟ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے موازین، موزون کی جمع، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی جس کے اعمال نامے وزنی ہوں گے، مراد ہے نیکیوں کی زیادتی. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے موازین ہلکے ہوئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو آخرت کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں آپ بینک میں کچھ جمع کراتے ہیں تو وہی جا کے کیش کراتے ہیں، اگر آپ نے جمع نہیں کرایا تو کیش بھی کچھ نہیں کرا سکتے. قیامت کے دن بھی جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہی وہاں جا کر کیش کرا سکیں گے، اور جس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، جن کے بینک خالی ہوں گے، وہاں وہ خالی ہاتھ ہی رہیں گے. لیکن ہمیں ساری فکر ہے دنیا کے بینک بیلنس بڑھانے کی. آخرت کے لیے نیک اعمال کا بیلنس کتنا ہے، وہ ہم میں سے کبھی کسی نے چیک نہیں کیا. دنیا میں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہر مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہو کے ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ، اس کو راؤنڈ فگر کرتے رہتے ہیں، کتنا ہو گیا، اتنا اور ہو جانا چاہیے، یہ میرے ٹارگیٹس ہیں. لیکن دنیا میں کوئی احتساب نامہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے نیک عمل کو بھی دیکھیں کہ یہ فرائض پورے کرنے چاہیے تھے، کر چکے، اور یہ فرائض ابھی باقی ہیں جو کرنے ہیں، جانے سے پہلے کرنا ہے مجھ کو. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کا معاملہ مختلف ہے نا. جیسے کفار ہیں تو کفار کا تو نیکیوں کا پلڑا سرے سے ہی خالی ہوگا، وہ تو دنیا میں ہی ان کا بدلہ انہیں مل چکا ہوگا. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، جیسے سورۃ کہف میں آپ نے پڑھا، ان کے تو نام اعمال میں کچھ ہے ہی نہیں، تو خالی اور خوب ہلکا ہے. لیکن کچھ اور لوگ ہیں جو کافر نہیں، جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، جو ہم جیسے لوگ ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا نا، خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، ملے جلے کام کرتے ہیں، کچھ اچھے کر لیے، کچھ برے کر لیے. ہے نا ایسے لوگ دنیا میں کہ نہیں ہے؟ کبھی انہوں نے سوچا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اب ان کی بات کروں گی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے روز ان لوگوں کے اعمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں، خواہ ایک نیکی زیادہ ہو جائے، وہ جنت میں جائے گا، اور جس شخص کے سیئات اور گناہ نیکیوں سے بڑھ جائے، ایک گناہ زیادہ ہو وہ دوزخ میں جائے گا، مگر اس مومن گناہگار کا دوزخ میں داخلہ اسے پاک کرنے کے لیے ہوگا، وہ جا کے اپنی سزا بھگت کے پاک صاف ہو کے واپس نکل آئے گا، جیسے لوہے کا میل کچیل دور کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اسے پگھلایا جاتا ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت جہنم کی آگ سے اس کے گناہوں کا رنگ دور ہو جائے گا تو وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل ہوگا۔ ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ قیامت کی میزان عمل ایسا صحیح وزن کرنے والی ہوگی کہ ایک رائی کے دانے برابر بھی کمی بیشی نہ ہوگی، اور اگر ہوگی تو پلہ جھک جائے گا یا اٹھ جائے گا۔ اور جس شخص کی حسنات اور سیئات میزان عمل میں بالکل برابر برابر رہیں گی تو وہ اصحاب آراف میں داخل ہوگا، اور ایک زمانے تک دوزخ اور جنت کے درمیان حکم ثانی کا منتظر رہے گا، اور بالآخر اس کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ابن عباس کے اس قول میں کفار کا ذکر نہیں، مومن گناہگاروں کا ذکر ہے۔ اور وزن اعمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بھی اس میں تولا جائے گا، اس کی نیتیں ارادے بھی تولے جائیں گے، اس کے اعمال بھی۔ اور کافر خواہ اس کا وزن کتنا ہی کیوں نہ ہو، اس کو قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ملے گا۔ اور بعض روایات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف اعمال نامے تولے جائیں گے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے اعمال جو دنیا میں بے وزن بے جسم تھے، قیامت کے دن ان کو مجسم کر کے اعمال نامے میں رکھا جائے گا۔ مثلا سچائی، سچ بولنا، اب اس کا جسم تو کوئی نہیں، لیکن قیامت کے دن جس درجے کی سچائی ہوگی وہ اس کا جسم بنا کر اس کو وہاں رکھا جائے گا۔ فضل العلم میں ابراہیم نخی سے روایت ہے، قیامت کے روز ایک شخص کے اعمال وزن کے لیے لائے جائیں گے اور ترازو کے پلے میں رکھے جائیں گے تو پلہ ہلکا ہوگا، پھر ایک ایسی چیز لائی جائے گی جو بادل کی طرح ہوگی، اس کو بھی اس کی حسنات کے پلے میں رکھ دیا جائے گا تو پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اس وقت اس شخص سے کہا جائے گا کہ تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے، یہ جو بادل کی طرح کی رکھی گئی جس سے تمہارا اعمال نامہ جھکا؟ وہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ بتایا جائے گا کہ یہ تیرا وہ علم ہے جو تو دوسروں کو سکھاتا تھا، وہ صدقہ جاریہ بنا نا، یعنی اپنے عمل اتنے نہیں تھے لیکن جو خیر بھلائی اس نے کسی کے ساتھ کی ہوگی اور وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہی ہوگی، تو وہ پھر ایک طرح کی نیکی بنا کر اس کے اعمال نامے میں ڈالی جائے گی۔ اسی طرح عمران بن حسین سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز شہیدوں کا خون اور علماء کی سیاہی، جس سے وہ کتابیں لکھتے ہیں، باہم تولے جائیں گے، تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ نکلے گا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، جن کے اعمال نامے ہلکے ہوئے، نیکیاں کم ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، کافر تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن مومنوں کے بارے میں دوسری جگہ سے کیا پتہ چلتا ہے، ان کو پھر نکال لیا جائے گا۔